یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ناظم کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جامعات المدینہ یہ دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، اور دعوت اسلامی کا ہر ادارہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، ظاہر یہ مقصد ہے، اور دعوت اسلامی اسلام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے، اور گھوم پھر کر ہمارا مرکز یا ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول ہے. ناظم جس جامعت المدینہ کا باکردار ہوگا اور انصاف کرنے والا ہوگا، خوش خو، نرم گو، سنجیدہ متین اور خوف خدا اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حامل ہوگا، وہ جامعہ جو ہے اس کا نظام بہت درست چل رہا ہوگا. اور جو ناظم حریص، کامل، غیر سنجیدہ، بد اخلاق، نا انصاف، چہرہ دے کر انصاف کرنے والا اور اپنے دوستوں کو ترقیاں دینے والا، وہ مفاد پرست اس ٹائپ کا ہوگا، اس جامعہ کا نظام درست نہیں چل رہا ہوگا. یہ ایک اندازہ ہے، یہ قرینہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ کہ ناظم کو، چونکہ ناظم ایک سر ہوتا ہے جامعہ کا، راس ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کی چھوٹی سی غلطی نوٹ کی جائے گی، اس کی معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے بہت سارے طلباء کرام کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. کہ یہ اگر درست نہیں ہوگا تو طلباء جو ہے وہ اساتذہ صحیح پڑھائیں گے نہیں، جب یہ صحیح نہیں پڑھائیں گے تو طلباء صحیح پڑھیں گے نہیں، تو اس طرح دین و دنیا کے بہت سارے نقصان ہوں گے. دنیا کا بازار نقصان یہ کہ یہ بے وفا کہلائے گا، اور اس کی تنخواہ جو ہے اگر اس کو جو جدول دیا گیا ہے اور جس بات پر اس کا اجارہ ہے، وہ جہاں جہاں اس کو سونپی ہوئی ڈیوٹی میں یہ قصدر کوتاہی کرے گا عرف سے ہٹ کر، تو اتنی تنخواہ بھی اس کی ناجائز ہو جائے گی. اچھا، اس کی وجہ سے جو اساتذہ جس بات کا اجارہ ہے بغیر عرف و عادت کے پڑھانے میں کوتاہی کریں گے، تو ان کی اس حصے کی تنخواہ بھی ناجائز ہو جائے گی. اور اگر یہ ناظم کے سبب ہوا ایسا، تو ظاہر ہے کہ ناظم بھی اس گناہ میں شریک ہے، اور اس کا مطلب ہے نہیں کہ استاد بچا ہوا ہے، استاد تو ہی ہے، لیکن ناظم کو بھی ہے نا کہ لے کر ڈوبے گا، اور طلباء کے نقصانات کے بھی یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو نظامت تو وہ کرے کہ جو اپنے اجارے کو نبھانا جانتا ہو، اور جو جو اس کو کرنا ہے اس کی اس کو صلاحیت بھی ہو. اس طرح استاد، کہ استاد بھی اگر پڑھانے کا اہل نہیں ہے، جیسے اس کو تمہیں فلا موضوع پڑھانا ہے، صرف و نحو پڑھانا ہے، اور اسے صرف و نحو برابر آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو پڑھانے کا گر نہیں ہے اس کو، جیسا ہونا چاہیے گر کما حق ہو، انہیں عرف و عادت کے دائرے میں رہ کر حکم ہوگا شرعی، تو اگر عرف و عادت سے ہٹ کر وہ غلطیاں کرتا ہے، فاحش اغلاط کرتا ہے پڑھانے کے معاملے میں، کوتاہیاں زیادہ کرتا ہے پڑھانے کے معاملے میں، ٹائم کی پابندی بھی عرف سے ہٹ کر وہ کرتا ہے، تو ایسے کا تو پڑھانا بھی ناجائز ہو جائے گا. ایسے کو اگر قصدن رکھا ناظم نے، ناظم بھی گناہگار ہوگا، مجلس نے رکھا ارادتن تو مجلس بھی گناہگار ہوگی، اور یہ تو گناہوں کا سلسلہ چلے گا. تو اس لیے ٹھوک بجا کر رکھنا چاہیے. ہم اپنی ایک چھوٹی سی دکان ہو اور اس پر اگر کوئی سیل مین رکھنا ہے تو کتنا ٹھوک بجا کر رکھتے ہیں، اس کی ہزار معلومات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیٹر تو نہیں ہے، یار یہ فلاں جگہ نوکری کرتا تھا، تو اس میں معلوم تو کرو کہ اس نے وہ نوکری چھوڑی کیوں، اس کی عمر کیا ہے، اس کا تجربہ کتنے سال کا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیا ہے. اچھا بھائی نہیں، ہم آپ کو ابھی تو ایک مہینے کے لیے ٹرائی پر رکھتے ہیں، اس طرح اس کو چیک کرتے ہیں، اوپر نیچے ہر طرح کھنگال کر دیکھتے ہیں، پھر کہیں اپنی چھوٹی سی دکنیا پر اس کو نوکری پر لیتے ہیں، اور کڑی نظر اس پر رکھتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے، اور جو کڑی نظر نہیں رکھتا ہے پھر آخر کار بعضوں کا دکان صاف کر کے چلا جاتا ہے. تو سیٹ اس لیے کرتا ہے محض دنیا کے لیے اپنی، کہ میرا مالی نقصان نہ ہو. اور آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی اس دکان کا، یہ دکان شریف ہے جامعت المدینہ، یہ آپ کا کاروبار ہے نیکی ہوگا، جس میں نفع ہی نفع اگر آپ چاہیں تو اس میں اگر سیٹھ جو اپنی دکان پر نوکر رکھنے کے لیے جن باتوں کا خیال رکھتا ہے، اگر ان سے میرا خیال میں اگر 25% بھی آپ اتنی احتیاط کریں گے تو آپ کا اجامی آ جائے نا مدینہ تو اڑنا شروع ہو جائے گا، اور 100% کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مکی مل جائے گی. یہ ہماری اپنی لینگویج بول رہا زبان، تو اس لیے آپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا. اور مجھے ایسا ہی ناظم پسند ہے، میری خواہش ہے کہ میرا ہر ناظم سنت و شریعت کا پابند ہو، باجماعت نماز پڑھنے والا ہو، مدنی انعامات کا عامل ہو، فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا روزانہ فارم یا رسالہ پور کر کے جمع کروانے والا ہو، 10 تاریخ تک مدنی ماہ کی جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہو، خوشگو نرم خو با اخلاق با کردار سنتوں کا آئینہ دار اور خوف خدا کا حامل ہو، اللہ کر ایسا ہو جائے تو میرے ناظم میں سے ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ زید ایسا یا بکر ایسا، لیکن ظاہر ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سب سمجھتے ہیں، ہر ایک میری اس گفتگو کا تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ لے، اللہ کرے کہ میں اچھا ہو جاؤں، ہم سب اچھے ہو جائیں. کیونکہ امت کا جو تنزل ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہم لوگوں کا کردار ہے. ہم من ہم مولانا کہلاتا نا سارے مولوی ہم لوگ ہے نا، تو ہمارا اگر کردار صحیح معنوں میں سنتوں بھرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آقا کی امت کو سنبھالا مل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.